الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Hud Aleyhisselam'ın durumunu anlatıyorduk. Orada halkın istemiş olduğu azabın, nerede o azap, hadi getir bakalım dediği o azabın bilgisi Allah katındaydı demişti Hazreti Hud. Ben bilemem. Tam bu konuşma anında Allah-u Teala ayeti manasını vermiştik fakat izahını yapmamıştık. Felemma ra'avhu, onu gördüler. Arılan bir bulut olarak. Müstekbile evdiyetihim, bulundukları vadiye, yaşadıkları vadiye yönelen bir bulut gördüler. Tam bu münakaşayı yaparken Hud Aleyhisselam'la halkı arasında o anda bir bulut çıka geldi. Dediler ki halk, galu hada mumtiruna, bu bize yağmur yağdıracak bulut geliyor. Çok kuraklık varmış, sevinmişler. Demişler ki ha, bak işte yağmur yağacak bulut geliyor. Bu sefer Allah-u Teala cevaplandırıyor. Diyor ki bel huve, hayır hayır o değil. Mesteaceltum bih, o acele istedikleri azaptır o. O acele istedikleri azaptır o bulut. Bulut değil, yağmur yağdırmayacak o. Azap yağdıracak. Rihun fiha, o bulutun içinde vardır bir rüzgar, bir fırtına vardır. Azabun elim, azabın elim olan, korkunç bir azap olan, verecek olan, bir azap verecek olan bir fırtına var. Bir rüzgar var onun içinde, o bulutun. Şimdi Allah-u Teala bize bunu anlatıyor. Yani eskiden Hud Aleyhisselam zamanında olmuş bir olayı anlatıyor bize. Diyor ki böyle böyle oldu, bir bulut gördüler, o buluta baktılar, o bulut dediler yağmur yağdıracak, dedi ki Allah-u Teala hayır yağmur yağdırmayacak, oraya bir fırtına var, azap var, bir rüzgar var onda, o azap getiriyor size. Niye anlatıyor bize bunu? Yani durup dururken şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de böyle eski bir vakayı bize anlatması, bir olayı bize anlatması nedir yani? Şimdi biz bunu günümüze uyarlayacağız. Yani bu ayeti kerimeden biz şimdi istifade edeceğiz. Bundan ibret alacağız. Bunu hayata uyarlayacağız. Ne demektir bu? Bir bulut geliyor, bulut. Ve onun içinde azap var. Bunun birinci manası günümüzde bomba, atom bombası. Bak bulut Japonya'ya düştü. Nagasaki yaktı götürdü. Bu atom bombasının keşfine işaret ediyor. Bulutun işte Çernobil olayı. Bak şimdi kanserler doğdu işte şimdi bak anladın mı? İşte o da bir bulut. Gitti Rize'nin üzerine oturdu. Gitti Sakarya'nın üzerine oturdu o Çernobil olayı. Şimdi Rize'de kanserden geçilmiyor. Sakarya'da da öyle. Demek ki bir bulut teknolojinin getirdiği ve insanlara azap olan bir bulut. Bu atom bombası veya işte Çernobil'in nükleer silahlar. Bunu böyle anlayacağız yani. Yoksa ben nasıl anlayacağım onu yani. O zaman böyle bir olay olmuş. Ha o bulut zannettiğin şey bulut değil. Onun içinde işte insanları öldüren bir nükleer silah var onun içerisinde. Bu bir. Birinci mana bu. Bu da fiziki manası oluyor bu. Ha. Bu bulut dediği Allah-u Teala'nın bugün fikir bulutu, fikir, düşünce bulutu. Bir milletin diğer bir milleti hegemonyası altına alması için verdiği kültür mücadelesindeki korkunç bir fikir bulutu. O milletin gençliğini yok ediyor. Azap var onun içerisinde. O milletin gençliğini devletiyle, milletiyle, annesiyle, babasıyla tahrip edecek bir inkar fırtınası. Hah, işte azap oluyor bize o. Bunu böyle yorumlayacağız şimdi. Bulut değişti şimdi. Yani öyle o zaman böyle anlatıyor Allah-u Teala. Biz bunu nasıl anlayacağız şimdi? Hud aleyhisselam böyle olmuş. Hikaye. Bunları böyle uyuttular bizi yani. Böyle hikaye anlat. O hikaye olur mu bu? Şimdi bulut geliyor. Bulut. Nereden geliyor? İnkar felsefesinden geliyor. Ve bu felsefeler bizim gençliğimize azap oluyor. Ailelere, toplumlara, milletlere, milli kültüre. Azap oluyor. Dışarıdan geliyor bu bulut. Bu bulutların farkında değiliz. Bu bulut medya ile geliyor. Bu bulut makaleleriyle geliyor. Bu bulut kitaplarıyla geliyor. Bu bulut televizyonu ile geliyor. Medya dediğimiz olay bu işte. Bulutlar geliyor, pislikler bize geliyor. Azap var onun içerisinde farkında değiliz biz. Zannediyoruz ki çok iyi bir şey. Ha bugün ne iyi bir şey? İçinde azap var. Gençliğin kalbini tarumar ediyor. Kafasını, beynini yıkıyor. İşte azap. Anladınız mı şimdi? Bak yoruma bak şimdi. Çok orijinal bir yorum bu. Çok orijinal. Demek ki bugün bu ayet bize öyle gösteriyor ki güçsüz milletlere güçlü milletlerin kültürü bir bulut gibi gelip konuyor. Bir bulut gibi. Ve o bulutun içerisinde azap var işte. Yanlış fikirler, inkar felsefesi var onun içerisinde. O fikri zannediyoruz ki bu ideoloji, bu felsefe çok güzel diye zannediyoruz. Sarılıyoruz ona, zannediyoruz ki rahmet var onda. Bugün rahmet yok onda, azap var onda. O felsefede, o ideolojide halbuki azap var. Anlıyor musun şimdi? Nasıl Ramazan? Nasıl yorum şimdi? Öyle ya ben bu ayeti nasıl uygulayacağım şimdi? Bu ayetten istifade edeceğimiz. Rihun demiş. Bak. Rihun. Onda bir rüzgar vardır. Rih fırtına manasına gelir. Rih aynı zamanda güç manasına gelir. Şimdi 10. cüzün 2. sayfasına gidersek bak şimdi orada ne diyecek bize Allah-u Teala? Eğer yanılmıyorsam yakaladım onu. Buldum onu. Birinci ayet. İkinci sayfanın birinci ayeti bak. Diyor ki Allah-u Teala ve اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَلَا تَنَازَعُوا Münaza etmeyin. Münakaşa etmeyin. Münakaşa tartışma, kavga etmeyin. فَتَفْشَلُوا Dağılırsınız. Dağılırsınız ve tedhebe rihukum bak rihukum gücünüz gider bak rihiniz gücünüz kuvvetiniz gider yani birlik beraberlikten meydana gelen toplumsal gücü sosyal gücü tartışmalar tefrikalar zayıflatır diyor Allah-u Teala. Demek ki buradaki bulut neymiş? Tefrika bulutu. Toplumu bölme bulutu. Sen şu tarikattansın, ben bu tarikattanım. Sen şu mezheptensin, ben bu mezheptenim. İslam alemine bir bulut oldu bu. Azabın elim oldu bu. Ve bu insanlar bölündü işte. Hala görüyorsunuz bu ızdırabı Türk toplumunda. Müslüman Türk topluma bunu görüyorsunuz. Bölünmenin, tefrikanın neler yaptığını, nasıl bir rüzgar olduğunu. Bak bak bak bak. Bu ayet bak nasıl hemen buraya bizim işimizi çözdü yani. Bu ayet çözdü yani. Çok rahat. Şimdi çok eminim yani. Yaptığım yorumdan. Ha, rih kuvvet demek. Güç, sosyal güç. Ve o fırtına, o fırtına, o tefrika fırtınası diyor Allah-u Teala, sizin gücünüzü yok eder. Bunu 1400 sene evvel söyledi. İnsanların birbirinden ayrılmaları, tefrikaya düşmeleri, sen şucusun, ben bucuyum, sen Alevisin, ben Sünniyim, sen Şiasın, ben Sünniyim, sen Vahabisin, ben mem kimim, sen Mutezilesin, ben mem neyim diye diye insanları Kur'an'dan uzaklaştırdılar, mezheple idare etmeye kalktılar, mezhepleri din haline getirdiler, bu insanları böldüler ve İslam alemine bir kara bulut çöktü işte. O Hud Aleyhisselam'ın dönemindeki kara bulut bugün şu anda İslam aleminin üzerinde Ramazan. Şu anda kara bulut var, var burada. İslam alemi kara bulutun içerisinde. O Hud Aleyhisselam'ın bulutu gelmiş şimdi. Azaptayız çünkü şu anda. İşte onun için rih kelimesi aslında Arapçada rüzgar demektir. Fakat öyle bir rüzgar ki bu, böyle bizim bildiğimiz bir rüzgar değil. İçinde fırtına olan bir rüzgar, böyle kasıp kavuran bir rüzgar böyle. Alıp götürüyor yani. Böyle bir rüzgar. Fiha azabun elim. Onda azabu elim vardır diyor. Bu ayeti kerimeyi böyle yorumladıktan sonra bir tane daha, bir yorum daha var orada. O da şu. Bulutu gördüğü zaman da dediler ki bize yağmur yağdıracak. Değerlendirmeleri yanlış olmuş. Diyor ki Allah-u Teala hayır hayır yağmur yok, onda azap var onda. İnsanoğlunun bu şu kanunu veriyor bize. İnsanoğlu bir şeyi gördüğü zaman, değerlendirme yaptığı zaman da hata yapar. İşte yaptı diyor Hud Aleyhisselam'ın kavmi, yaptı bu hatayı, yanlış değerlendirdi o bulutu. Biz de yanlış değerlendiriyoruz şimdi bulutu. İslam aleminin üzerinde çöken bu tefrika bulutunu biz hala farkında değiliz onun içerisinde azap olduğunun. Memleketimizde insanların tarikatlara ayrıldığını, mezheplere ayrıldığını, bunlar birbirlerine bölünüyorlar, birbirlerine bileniyorlar. Bunun farkında değiliz. Zannediyoruz ki bunda rahmet var zannediyoruz. Rahmet yok onda. Azap var onda. Farkında değiliz biz. Bu işin içerisinde din adamları da katılınca çok fena oluyor. Çok fena oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla ben bu ayeti kerimeyi bu kadar yorumlayabildim. Ne yapayım? Bu kadar küçük kafamla bu kadar oldu. Şimdi devam ediyor. Bu ne yapacak diyor Allah-u Teala. Bakayım. Bu bulut ne yapacak size biliyor musun? Bak. Tüdemmiru külle şeyin bi emri rabbiha fe esbahu la yura illa mesakinuhum. O bulut onlardaki her şeyi hercümer edecek. Altını üstüne getirecek. Demmara. Altını üstüne getirecek. Mevcut olan o toplumun o yerleşik o güzel nimeti hemen alt üst edecek bir emri Rabbihe, Allah'ın emriyle o bulut o memleketin altını üstüne getirecek diyor Allah-u Teala. Onun için gönderdim o bulut oraya. Altını üstüne getirmedim şimdi şu anda İslam aleminin. Üstü altına alt üstüne gelmedi mi şimdi şu anda İslam aleminin bu tefrika? Fe esbahu la yura. Görmeyecekler. İlla mesakinuhum. Onların sadece meskenleri kalacak diyor Allah-u Teala. Sadece evleri kalacak, harabe. O rüzgar geldi diyor Allah-u Teala, bir vurdu. Onları perişan etti. Sadece evleri, tavanlarını da aldı götürdü. Evlerin tavanları da gitti diyor Allah-u Teala. O rüzgar aldı götürdü de. O evler öyle hatel gibi kaldı böyle. Baktığın zaman da ya burada insanlar yaşamış değil mi? Hayret ya. Yani sadece meskenleri kaldı diyor Allah-u Teala. Hepsi gitti. Ne var ne yok gitti. Kezalike nezzil kavmel mücrimin. Biz suçlu kavmi böyle cezalandırırız. Değerli arkadaşlarım, bakın size bir şey söyleyeyim. Allah-u Teala ceza verirken mutlaka soruşturma yapar. Şeytana bile ceza verirken soruşturma yaptı ona. Yani bunu daha ve bir ara söylemiştim size. Bilmem hatırlar mısın? Epi oldu. Allah soruşturma yapmadan ceza vermez. Bu bize şunu getiriyor. Sorgusuz yargılama yoktur. Bu hukuk sistemini 1400 sene evvel Allah-u Teala koydu. Ta Adem zamanına koydu. Yani İslam'ın genel manada Adem Aleyhisselam'dan gelen İslam'ın getirdiği hukukta modern bir hukuk anlayışı getirmiştir. Yargılamadan şey yok. Sorgulamadan infaz yoktur. Sorgular. Onun için şeytana sordu Allah-u Teala, secde etmeyeceksin. Gâle mâ mena'ake ellâ tescude izâ emertuk. Sana emrettiğim zaman niçin, seni men eden ne oldu secde etmekten diye sorguladı onu. Mahkeme etti onu. Mahkeme etmeden şeytana ceza vermedi. Bak. Bu çok önemli bir hukuk sistemidir. Allah'ın kaderidir. Sorgulamadan ceza vermek yoktur. Bu ilk insandan gelen bir hukuk sistemidir. Allah bunu koymuş, bu sistemi. Bütün dünya bunun peşine koşuyor şimdi bu ayetin. Bütün dünya sorgulamadan infaz yoktur. Bak ya, bütün dünya nasıl Kur'an-ı Kerim'e geliyor, görüyor musun? Nasıl geliyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim fıtrat kanunu, yani doğa kanunu bu. Yalnız bunlardan bir istisna vardır arkadaşlar. Kimdir o biliyor musun? Mücrimler. Mücrimlere soru sormadan ceza veririm diyor Allah-u Teala. Nerede? Bakın Kasas suresinin sondan ikinci sayfasında. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler günahlarından soru sual edilmeden cehenneme gidecekler diyor Allah-u Teala. Herkese soru açacağım. Şeytana bile soru açtım. Fakat bu mücrimlere sorum yok. Onlar doğru cehenneme. O yargısız infaz var onlara. Böyle. Bu mücrimler var ya, bu mücrim. Bunlar da mücrim. Bak. كَذَٰلِكَ نَزِّلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Bu mücrim kelimesi bana bu manayı hatırlattı da anlattım size bunu. Çünkü orada yargısız infaz yaptı Allah-u Teala Karun'a. Kasas suresinin sonlarının ikinci sayfasına. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ dedi. Mücrimlere soru sual etmeden ceza veririm ben diyor Allah-u Teala. Öteki de ne bize soru soracağız? Öbürsüne soru soracağım yani. Herkes kendi müdafasını yapacak diyor mahkemede. Onların müdafası yok. Bunlar da, bu Hud kavmi de, Ad kavmi dediğimiz, yani Hud'un kavmi, Ad kavmi, onlara da böyle mücrim diye hitap ediyor ve onlara hiç soru sormadan altın üstüne getirdi Allah-u Teala. Hiç soru açmadı onlara. O bulutu gönderdi, mahvetti onları. Mücrimin manası bu. Suçlu demek. Ama bu farklı bir suçlu. Her günah işleyene bu manayı vermiyor Allah-u Teala. Bu sıfatı verdiği adam korkunç bir adam. Veya grup neyse, onlara soru sormadan, mahkeme etmeden ceza verir Allah. Şimdi her şeyi altın üstüne getirdim diyor Allah-u Teala. Getirdi o bulut benim emrimle ve onların sadece evleri ayakta kaldı. Şimdi anlatıyor, şimdi bu niçin böyle oldu? Soruyoruz Allah'a, ya Rabbi tamam, yukarıda azabı inkar ettiler, kıyameti inkar ettiler. Bunlar niye anlamadılar bunu? Yani bu azabın geleceğini niye Hud Aleyhisselam'a inanmadı bunlar diye bir soru soruyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi bu ayet onun cevabını verecek şimdi. Yani siz bana sorduğunuzu kabul edelim. Biz de ayete cevap verecek şimdi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ Şimdi bunu peygamberimize hitap ediyor. O dönemki topluma hitap ediyor ve şimdi bize hitap ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlara tanıdığım imkanları size tanımadım diyor Allah-u Teala. Bak. Hud kavmine o kadar imkanlar vermiş ki Allah. Öyle nimetler vermiş ki diyor Allah-u Teala. Peygamber diyor ki size vermedim bunu ben diyor. Bu nimeti size vermedim. O imkanları onlara tanıdım. Fakat şu anda siz o imkanlara sahip değilsiniz. Bir. Yani o mükemmel nimeti, o mükemmel imkanları kullanamadılar. Soruyoruz. Başka ne vardı ya Rabbi? Sadece bu muydu yani? Yok. Ve ce'anna lehum sem'an ve ebsaran ve efide. Evet. Onlara kulak verdim, göz verdim, kalp verdim, Üç organdan bahsediyor. Üç duyu organından bahsediyor. Kulak, göz ve kalp. Şimdi ayetin manasını bitireyim de ondan sonra tekrar bunları şimdi deşifre edeceğiz. فَمَا اَغْنَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ Onlara ne kulakları fayda verdi. وَلَا اَبْسَارُهُمْ Ne gözleri fayda verdi. وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ Ne kalpleri fayda verdi. Fayda, fayda. Fayda bak. Kur'an faydanın peşine koşuyor. Neyse oraya şimdi geleceğiz. Ben bitireyim manayı da. Min şeyin, hiçbir şeyde fayda vermedi diyor Allah-u Teala onlara. İz kânû, hani onlar idiler. Yechadûne bi âyâtillâhi. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlardı. Ve hâga bihim, onları sardı. Sardı. Böyle biz birbirimizi böyle kucaklarız ya, sarmaş dormaş oluşuruz ya, ha sardı. Veya alev, alev bir yeri sardığını düşünün. Alev bu binayı sardı deriz ya, ha onu düşünün şimdi, onu göz önüne getiriniz, bu kelimenin manasını da öyle anlayınız. Sardı onları. Ne sardı? Mâ kânû bihî yestehziûn. O alay ettikleri Allah'ın ayetleri ve kıyamet ahiret inancıyla alay ettikleri şey onları sarıverdi. Aslında onların alayları onlara cehennem oldu diyor. Ateş oldu diyor Allah-u Teala. Bak. Alay ettikleri şeyler onlara azap oldu. Demek insan kendi cehennemini kendisi eliyle yaratıyor. Fikirleri ona cehennem oluyor. İnançları ona cehennem oluyor veya cennet oluyor. Bu. Şimdi dönelim ayeti izaha. Şimdi bu ayette çok şeyler var. Başka ayetlere gideceğiz. Başka ayetler bana diyor ki buradayım ben. Bak şu anda haber veren ayetin biri. İsra suresinin 4. sayfası. Öteki ayet 9. cüzün sondan 8. sayfasının 1. ayeti. Şimdi onları da deşifre edeceğiz. Onlar bu ayetleri tefsir edecekler beraber şimdi. Beraber. Onlar ikiz kardeş çünkü. Şimdi değerli kardeşlerim. Burada 3 tane organ saydı Yüce Rabbim. Birisi kulak. Önce kulak, sonra göz, sonra kalp. Yani akıl. Akıl. Niye? Ha, önce dinlemek olduğu için. Bakın iyi dinleyin beni. Önce dinlemesini bilecek bir insan. Hani bizim atasözümüzde var ya, iki dinleyeceksin, bir konuşacaksın. Heh. Onun için kulak, iki tane kulak verdi Allah. Dinleme ameliyesi görme ameliyesinden öncedir. Önce dinleyeceksin. Çocuk önce dinleyecek. Dinlemeyen çocuk öğrenemez. Zaten çocukluk yaşlarında gördüğünü tanıyamaz çocuk. Ama dinler. O dinleme yoluyla pek çok şeyi öğrenir, ana dilini öğrenir. Ve dinde de böyledir. Önce dinlemesini bilir. Allah'tan dinleyeceksin onun için. Yani bir adam dinlemeden peygamber olamaz. Önce vahyi dinleyecek ki peygamberliğini ilan etsin. Ha, ilimde, ilmi tahsilde önce dinleme. Kulak çok önemli bir unsurdur bilgi edinme konusunda. Duyu organlarını çünkü, duyu organı en önemli duyu organlarından biridir kulak. Ve bunu tartışmış alimler. Demişler ki, deseler sana kör mü olursun, sağır mı? Kör olurum, sağır olmam diyor adam. Evet, eskiden bunun şeyi yapılmış. Yani kulak gözden daha önemli olduğunu ifade etmişler. Bu tartışılır. Yani biz bunu bir sadece bir kulak mevzuna dinleme konusunda olduğumuz için bu bakımdan önemlidir. Şimdi bakınız yine bana 9. yüzyıldaki ayet dedi ki son sayfası Araf suresinin ve izâ kur'el kur'ânu festemi'û leh. Kur'an okunduğu zaman dinle diyor bak Allah. Dinle. Okuması sünnet, dinlemesi farzdır. Bakınız İslam dininin Kur'an-ı Kerim'in dinlemeye verdiği öneme bakınız. Öneme. Kur'an okuması sünnet, dinlemesi farz. Festemi'u leh. Emir veriyor Allah-u Teala. Kur'an okunduğu yerde konuşulmaz. Bu ayetten kaynaklanır işte. Bu bir ayet daha var. Bak burada. Hemen soldaki sayfamızda. Belki bu cuma gelemeyeceğiz oraya. Bir dahaki cuma inşallah oraya gelebiliriz. Demek ki dinleme çok önemli bir olay. İnsanın bilgi hayatında, terbiye hayatında, eğitim hayatında, öğrenim hayatında çok önemli bir organ. Ve ebsaran ve göz verdim diyor Allah-u Teala. Dinleme metodu ve sonra gözlem metodu geliyor İslam'da. Yani gözlem yapmadan bilim olamaz. Müşahede diyoruz biz buna eski dilde, ama yeni dilde efendim gözlem metodu diyoruz buna. Gözlem metodu, dış gözlem, iç gözlem diyoruz. İnsanın iç alemini gözlemesine iç gözlem diyoruz. Kıyamet suresinde var bu. Belil insanu ala nefsihi basiratun, insan kendi nefsinin gözlemcisidir diyor Allah-u Teala ayette. Bak. İç gözlem. İç gözleme ne kadar önem verdiğini görüyor musun? İnsan insansa diyor Allah-u Teala, kendi iç gözlemini yapacak, kendi nefsini tartacak, kendi nefis muhasebesini yapacak önce o ayette. Ha bir de dış gözlem var, bilime yarayan şey. Gözlemsiz bilim olamaz. Ve bugün bilimin tarifini nasıl yapıyorlar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Nazariye ile gözlemin çiftleşmesinden doğan şeye bilim diyoruz. Aha bak, mantıkta, mantık ilminde bilimin tarifi budur. Gözlemle nazariye bir araya gelmeden, çiftletmeden ilim doğmaz, bilgi doğmaz. Onların nikahını kıyamıyoruz biz, onun için bilgi elde edemiyoruz. Gözlem yok bizde, deney yok bizde. Ha, işte bu. Şimdi mantık ilminde bütün dünya bunu kabul ediyor. Nazariye ile gözlem bir araya geldi mi, bir de bakıyorsun çiftlendi mi, hemen derhal bir çocuk dünyaya geliyor. O da bilimsel bilgi oluyor o. Şimdi ve ebsar gözlem metodunu veriyor. Allah-u Teala diyor ki 25. cüzün 1. sayfasının sonundan 2. ayeti, senürihim, onlara göstereceğim. Fil afaki ve fi enfusihim, ufuktaki kanunlarımı, dış dünyadaki kanunlarımla nefislerindeki kanunlarımı, psikolojik kanunları onlara göstereceğim diyor Allah-u Teala. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak, ta ki o Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu anlasınlar diye. Hakikati anlamak için gözlem yapmak mecburiyetindeyiz. Onun için Allah-u Teala diyor göstereceğim onlara. Görmeden olmaz. Görmeden hakikati anlamak mümkün değil. İşte onun için ebsar kelimesini burada Allah-u Teala ikinci sıraya koymuş ve gözlem organını, gözlem metodunu burada vermiş. Ve efide ve gönül diyor. Gönül. Efide kalp demek. Aslında kalp geçer burada. Fakat burada kalbi koymadı. Başka bir ayete, şimdi bu ikiz ayete gidince orada kalp koyuyor. Burada efide koyuyor. Efide dediğimiz şey kalbin, manevi kalbin, yani aklın, kulağın ve gözün getirdiği duyumların baklavasını yapan, hamurunu yoğuran, o duyumları bir araya getiren ve onlardan bilgi oluşturan aklın gücüne, aklın faaliyetine efide diyoruz. Hani anlamış olmanız lazım. Şöyle anlatayım size. Şimdi evde hanım baklava yapıyor. Ne yapıyor? Alıyor tuzu, alıyor unu, alıyor suyu. Değil mi? Onları bir araya getiriyor, yoğuruyor. Dengeli koyuyor onları. Unuyla suyunu, tuzunu dengeli koyuyor. Yoksa tuzunu fazla koysa yiyemez. Ha, o dengeli şeyden bir de bakıyorsun ki sana bir baklava yapıyor, yiyorsun onu. Ah! İşte Allah-u Teala diyor ki efide nedir efide? Efide göz ile kulağın getirdiği duyumları alıp yoğuran ve baklava yapan, bilgi haline getiren akıl faaliyetine efide diyor Kur'an ayet. Bunu anladınız değil mi? Lokum gibi ağzında pişirdim koydum şimdi. Yani. Anlama yok diye bir olay yok şimdi. Demek ki bizim aklımız, akıl denen ameliye, yani ona kalp diyor, efide diyor Allah-u Teala. Bu bilgileri kulağın ve gözün getirdiği duyumları, Kant'ın felsefesinde duyum felsefesi vardır. 12 tane aklın kalıbı vardır Kant'ta, filozof Kant'ta. duyumlar o kalıplara girer, onlar sonra bilgi haline dönüşür. Felsefesinde, o meşhur akıl felsefesinde Kant bunu anlatır. Aynı nazariyeleri çok daha evvel Farabi anlatmış, bu onun akıl nazariyesini. Efendim şimdi dönüyorum gidiyorum 9. cüzün 8. sayfasına. Aha. Şimdi yukarıda dedi ya Allah-u Teala, bir bulut gönderdim onlara azabın elim oldu dedi ya, kendi cehennemleri, kendi inkar ettikleri şeyler onları sardı, onların cehennem oldu dedi ya Allah-u Teala. Aynısını burada söylüyor. Bak şimdi. Başka bir tarzda. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Cinlerin ve insanların bir kısmını, çoğunu cehennemlik yaptı. Önceden yapmadı. Sonra da. Niye? Lehum kulubun, onların kalpleri vardı. La yefkahune biha, onlarla anlamıyorlar. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır, görmüyorlar. La yubsiruna. Ve lehum adanun, la yesmeune burada. Burada tersine söyledi. Burada kalpten başladı, kulağa gitti. Orada bizim dersimizin olduğu ayette kulaktan başladı, kalbe gitti. Ulaike kellenam, onlar hayvandırlar diyor Allah-u Teala. Yani gözünü kullanamayan, okumayan, görmeyen, ibret almayan adam hayvandır diyor. Kim okumaz? Hayvan okumaz. Okuyacak. İnsanın hayvandan farkı okuyandır. Başka bir farkı dinleyendir. Dinleyeceksin diyor. Dinlemezsen, kalbini kullanmasan, gözünü kullanmasan doğru yolda, ulaike kellenam, onlar dört bacaklı hayvan gibidirler. Belhum elal, belki de daha düşüktürler, daha aşağıdırlar hayvandan. Ulaike humul gafilun, onlar gafildirler. Ne oldu şimdi burada? Burada şu oldu. Allah-u Teala gözlerini kullanmayan, kulaklarını kullanmayan, aklını kullanmayan adamı hayvana benzetti. Allah-u Teala hakaret etti ona. Hayvan. Hayvan dedi ona resmen. Hem de dört bacaklı hayvan. Başka bir yerde eşek diyor ona, yabani eşeği diyor. Aslandan kaçan yabani eşeği. Nerede? Müzzemmil, Müddessir suresinin son sayfasında. Benim Kur'an-ı Kerim'imin öğüdünü inkar edenler diyor, yabani eşeğine benzerler diyor Allah-u Teala. O yabani eşeği ormandan aslandan kaçar gibi onlar da benim Kur'an'ımdan kaçıyorlar. Orada eşek diye hakaret ediyor, yabani eşeği diyor. Ehil eşek de demiyor ona. Burada hayvan dedi ona. Kim bu? Şimdi İslam dininin okumaya, dinlemeye, bilgi üretmeye ne kadar önem verdiğini, akla ne kadar önem verdiğini anladın mı şimdi? Hani İslam dini bunu söylemiyormuş? Kim öğretti bunu dünyaya bu kadar bilginin önemli olduğunu, aklın önemli olduğunu? Kur'an. Eğer diyor insanoğlu bilgi üretemiyorsa, kalbini kullanamıyorsa, aklını kullanamıyorsa hayvandır diyor o. Bunu Kur'an koydu, ben koymadım. Şimdi gidiyoruz İsra suresine, 15. cüze. O ayette kızmasın bana şimdi, kızar bana bakarsın. Niye beni söylemedin diye. Ahirette hakkını alır bize şimdi. Bak şimdi. İyi dinleyin şimdi, buraya bakın. Tam güncel konu bu. Allah-u Teala Tevrat'la Kur'an'ın müşterek ayetlerini burada anlatıyor bu sayfada. Onu başka bir zaman konuşuruz. Sonra geliyor şöyle bir söz söylüyor bize. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ey Müslüman! Ey insan! Müslüman değil sadece, insan. Bilgin olmadığı bir şeyi takip etme. Bak, bak, bak, bak. Bilgin olmadığı bir konunun peşine gitme. Müthiş bir olay bu. İslam alemini ayağa kaldırır bu. İnsanlığı ayağa kaldırır bu. Hep başkalarının dedikodusunun peşine gidiyoruz. Bilmediğimiz, künhüne vakıf olmadığımız meselelerin peşine koşuyoruz ve günah işliyoruz. Gıybet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz, iftira ediyoruz. Anlaşıldı mı? Siyasi görüşümüzde, değerlendirmelerimizde de hep böyle. tanımadığımız, bilmediğimiz işlerin aleyhine konuşuyoruz veya aleyhine konuşuyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Müslüman bilmediği bir şeyin peşine koşmaz. Bu bir devrimdir, devrim. Ancak bilginin peşine gidilir diyor Allah-u Teala. Başka bir şeyin peşine gidilemez. Müthiş bir olay. O ortaçağ zihniyeti döneminde İslam bunu haykırdı. 1400 sene evvel dedi ki benim dinim, bilgi olmadığı şeyin peşine gidilmez. Ve sonra bakın ne diyor şimdi. İnne sem'a, kulaklar, vel basara, gözler, vel fuade, ve gönüller, küllü ulaike kâne anhu mes'ûle. Bu gidişin sorumlusudur diyor gözler, kulaklar ve gönüller diyor Allah-u Teala. Bu yanlış yeri takip ederseniz gözleriniz de kulaklarınız da gönülleriniz de bundan sorumludur diyor Allah-u Teala. Anladınız mı şimdi? İslam dininin ne olduğunu anladınız mı? Yeter bu, yeter, yeter. Dini daha başka izah etmeye lüzum yok. Yani diyor Allah-u Teala, sizin gözlerinizi de sorumlu tutacağım, kulaklarınızı da sorumlu tutacağım, gönüllerinizi de sorumlu tutacağım. Nereden ya Rabbi? Hangi şeyden sorumlu tutacaksın? Niçin bilmediğin şeyin peşine koştun? İşte bu. Bakınız, İslam dininin körü körüne bir işin peşine gidilmeyeceğini, taklitçiliği ortadan kaldırıyor buradan. Taklitçiliği. Taklitçilik bizi öldürüyor. Öldürüyor arkadaşlar Allah aşkına. Bu gönlümdekini bir bilseniz, bir anlatabilsem size, bir deşifre edebilsem size. Olmuyor, olmuyor. Gene sansüre vuruyorum kafamı. Gene. Ve işte bilginin nurunun peşine koşulu. Bilgi nurdur İslam'da. İşte bilgin olmadığı bir konuda şeyi takip etmeyeceksin diyor, konunun peşine düşmeyeceksin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bizim Müslümanların gözlerini, kulaklarını ve gönüllerini açsın. Açsın da doğru bilgi üretelim de o doğru bilginin peşine koşalım. İşte burada Müslümanın kalitesini anlatıyor burada. Müslüman böyle olacak. İşte burada diyor Allah-u Teala, bakın nerede gözledim sizi, Kur'an-ı Kerim'e bir gezinti yaptık. Yine döndüm geldim buraya. İşte Allah-u Teala diyor, Hud kavmini niye böyle helak ettim? Kulaklarını, gözlerini ve gönüllerini, kalplerini kullanamadılar. Akıllarını kullanamadılar diyor, tarmar etti. Demek ki bilginin olmadığı yerde cehalet olacağına göre Allah'ın kastettiği buradaki bulut, azap bulutu cehalet bulutudur arkadaşlar. Cehalet. Bugün İslam aleminin üzerine çökmüş bu bulut. Perişan etmiş bizi. Bu cehalet bulutundan kurtulmamız gerekiyor. Bak onun azaba niye gittiklerini anlatıyor. Aklın kullanılamaması. Okumama, gözlem yapamama, dinlememe ve bilgi üretememe. Bu üç şey o Hud kavminin, Ad kavminin pardon, yerle yeksan etti. Osmanlı Devleti'nin de son zamanda taklitçiliğe sapması ve bilginin yerine duyguların konması, tefrikanın geçmesi, bölücülüğün geçmesi Osmanlı Devleti'ni yıkmıştır. Osmanlı Devleti'ni bir ilim adamı olarak baktığım zaman, bir sosyolog olarak baktığım zaman nedir problemi? Bilginin ortadan kaybolması. Bilginin gittiği yerde cehalet bulutları söker ve o toplumda yıkılır. İşte Hud kavmini de öyle yıktım diyor Allah-u Teala. İşte Osmanlı da öyle yıkıldı. Anlaşıldı mı? Evet. Devam ediyor Allah-u Teala. Ya Rabbi ne olacaktı? Yani bu gözleri verdin onlara, bu kulakları verdin, bu gönülleri verdin de ne olacaktı? Onun da cevabını veriyor bu sefer. Fema evna anhum sem'uhum vela ebsarum vela efidetuhum. O gözler, o gönüller, o kulaklar onlara fayda verecek için ben yarattım onları. Faydalanmak için yarattım. Fayda, fayda. Ha, faydacı mıdır, değil midir İslam dini? Anlıyor musunuz evna kelimesini? Evna kelimesini, buna fayda demek, zenginlik demek, teçhizat demek. Peygamberimiz ne yaptı? Dua yapardı her zaman. Neydi o dua? Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, sana fayda vermeyen ilimden sığınırım. Fayda, fayda. Faydacılık yoktur İslam'da diyerek bizi mahvettiler, geri bıraktılar bizi. Bunları hap diye içirdiler bize başkaları. Kimler? Nokta nokta. Gene nokta nokta. Ne yapayım? Diyemiyorsun bunu işte. Ağzından çıkmıyor. Hani İslam'da faydacılık yoktu? Bak burada nasıl söylüyor Allah-u Teala. Faydalanacaktın diyor ben sana vermiş olduğum organlardan. Peygamberim 1400 sene evvel bunu söyledi. Bana yaramayan, topluma yaramayan, benim şahsiyetimi geliştirmeyen, bana fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım ya Rabbi demiş benim peygamberim. İşte hadis bu, sünnet bu. Uygulasınlar bunu bakayım. Biz hep faydasız bilginin peşine koşuyoruz. Çürümüş, ölmüş, bitmiş. Hiç topluma bir şey vermez, insanı bir geliştirmez, bir şey vermez. O bilgilerin, lüzumsuz şeylerin peşine koşuyoruz. Ölmüş gitmiş bilgilerin peşine koşup gidiyoruz. Bilgi mezarlığının peşine koşup gidiyoruz. Onun için Allah-u Teala diyor ki Tekâsür suresinde hatta zürtümül mekabir. Mezarları ziyaret ediyorsunuz diyor, mezarları. Ölü bilgilerin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Fayda verecek, toplumu geliştirecek bilgilerin, yeni bilgilerin peşine koşacağız. İşte bak burada söylemiş bunu 1400'den evvel. Fayda vermedi onlara diyor bu organlar. Demek ki bu organlardan istifade edeceğiz. Fayda. Ve insan aklını kullanamayınca, kulaklarını kullanamayınca ve gönlünü kullanamayınca, yani aklını kullanamayınca ne oluyor o biliyor musun? O ancak Allah'la mücadele verir. O adam ancak inkar eder. Başka bir şey yapmaz. Cehaletten, bilgisizlikten, gönülsüzlükten ancak inkar doğar. İşte bugün Türkiye'nin problemi bu. Her şeyi inkar ediyoruz. Her şeye tepki gösteriyoruz. Niye? Çünkü gönül yok bizde. Dostluğu da inkar ediyoruz. Komşuluğu da inkar ediyoruz. Kendi bayrağımızı da inkar ediyoruz. Devletimizi de inkar ediyoruz. Gönül kalmamış insanlarda kardeş. İnsan sevgisi yok insanlarda kardeş. İnsanlar birbirini öldürüyor. Niye? Gönül yok. İşte gönül olmayan insanları ben yıkarım diyor Allah-u Teala. Ben bu toplumu yaşatmam diyor. Gönül. Demek ki bir devleti ayakta tutan insan aklıdır, gönlüdür. İmandır yani o gönül dediğimiz olay işte. Onu anlayın yani. Anlayın onu. O demek ki benim ayetlerimle mücadele ediyorlar diyor. Benimle ayetlerimi inkar ediyorlar. İşte o inkar ettikleri şey onları kapsayacak diyor, saracak diyor. O alay ettikleri şey alay hakikatle alay edilmez. Hakikatle alay edenleri diyor Allah-u Teala ben böyle azabım sarıverir. Tıpkı bir binayı yangının sarıvermesi gibi. Bir akılsız bir adam atar oraya bir kibrit, bir ateşe verir bir de bakarsın bütün bina yandı. Bu gibi kibrit de o küçük bir şey. Gönülsüzlük toplumda ateşe dönüşür diyor Allah-u Teala. Buna iyi öğrenin bunu. 1000 sayfa yazılı bu dediğim lafın üzerine. Bu cümlenin üzerine. Gönülsüzlük, aklı çalıştırmamazlık toplumu cehenneme çevirir. Bitti. Bugünkü vaazımdan alacağınız aldınız. Helali hoş olsun. Devam ediyoruz. Bir alttaki ayete geçiyoruz. Bu ayet bayağı uğraştırdı bizi yani. Bayağı uğraştırdı. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bak şimdi Allah-u Teala hep eğitime kayıyor. Hep illa da eğitim. Bunun eğitimden daha başka bir şey olamaz üstün yani. Bu mümkün değil yani. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. Sizin etrafınızdaki milletleri helak ettim diyor Allah-u Teala. Yine soruyoruz ona. Ya Rabbi niye böyle yaptı? O mutlaka nedenleri açıklar. Sosyolojik nedenleri açıklıyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim müthiş bir sosyolojik kanunu deryası. Derya. O bir derya. Niye helak ettin etrafınızdaki milletleri? Şimdi hakikaten etrafımıza bakıyoruz. Eski Yunan'a bakınız. Eski Bizans'a bakınız. Roma'ya bakınız. Eski Mısır medeniyetine bakınız, eski Çin medeniyetine bakınız, eski Selçuklu'ya bakınız, eski efendim Osmanlı'ya bakınız. Bütün bu etrafımızdaki ve içinden doğduğumuz efendim toplumlar bile yıkıldı gitti. Niye? Soruyoruz bu sosyolojik realitenin, gerçeğin, bu olgunun nedenini soruyoruz. Nedir bunun sebebi ya Rabbi? Hemen söylüyor. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ. Sarrafna, tasrif kelimesi değerli kardeşlerim, illumination demektir İngilizcesi. Derinlemesine açıklamak demek. Illustration, pardon. Illustration, affedersin. Derinlemesine açıklamak konuyu. Sarrafna kelimesini kullar Allah-u Teala. Bunu Kur'an içinde kullanıyor. Kur'an'ın bir sıfatı olarak da kullanıyor. Oraya gideceğim şimdi. Bak o ayet bana hemen Kehif suresinin 15. sondan 2. sayfasının 1. ayeti. O dedi bana ki ben buradayım. Ha, geleceğim oraya şimdi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ Ayetlerimi onlara açıkladım, sundum, eğittim onları, terbiye ettim onlara, öğrettim onlara. Niçin ya Rabbi yaptın bu işi? لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ Bundan içinde söylüyor. Umulur ki dönerler. Bak bak bak bak bak. Bir ümidin peşine koşuyor. Allah-u Teala kulunu, yarattığı kulundan da bir ümit. Olur ki döner. Muhtemeldir ki döner. Gene açıklayayım ona. Batağa batmış adam. Perişan, günah batağına batmış. Yıkılmak haline gelmiş. Gelmiş ama yine Allah-u Teala diyor ben ayetlerimi onlara izah ettim. İzah ettim, açıkladım onlara. Ne umidiyle? Dönerler diye. Bu ne demektir bu biliyor musun? Bize din adamları ne söylüyor biliyor musun? Toplumun tümü yoldan çıksa bile din adamları yine açıklama yapacak. Umulur ki o ihtimali, o probability'yi, o ihtimali, ihtimal nazariyesi var bizim Kur'an'da. Ben yazdım onu ayet. Bunun makalesini yazdım 30-40 sayfa civarında. Ha, ihtimal nazariyesi vardır Kur'an'da. Din adamı bir küçük ihtimali bile değerlendirecek, onun peşine koşacak. Komşuna emri bir maruf ve nehyani münker yapacaksın. Bakıyorsun ki dinlemiyor seni. Bir daha ya. Yap. Anlat. Muhtemeldir onun dönmesi. Bu ihtimali takip edeceğiz. Bütün eğitim sistemi. Kollarımı kırdım. Ne anlattık burada şimdi? Değerli kardeşlerim, geçen hafta bir ayetin manasını vermiştik, kalmıştık orada. Ne demiştik? Hud aleyhisselamın kavmine bir bulut geldi, vadiye girdi. Bulutu görünce halk demiş ki Hud aleyhisselama, bak bizim bulutumuz geliyor, bize yağmur yağdıracak. Allah da dedi ki hayır, o yağmur yağdırmayacak, onun içerisine korkunç bir fırtına var, azap var, orada azabın elin var dedi. Ben de bu bulutun ne olduğunu bugün izah ettim size, geç gelenler için söylüyorum. Bu bulut bana niye Allah-u Teala bunu anlatıyor? Yani Hud aleyhisselamın kavmine böyle bir şey olmuş. Beni ne ilgilendiriyor burada? Ha, bugün bu bulut Çernobil bulutudur. Bugün kimyasal silahlardır. Bugün atom bombasıdır bu bulut. Bu bulut fikir bulutudur, inkar bulutudur. Dünyaya giden, yayılan medya ile. İstese milletler kendi milli kültürünü, inançlarını, değerlerini öğretmesinler gençlere. O bulut geliyor. O siyah bulut geliyor işte, o at kovuna gelen bulut. İşte bu yanlış inkar bulutudur. Dedim, anlattım şimdi. Hepsini anlatamayayım size şimdi. Özet yapıyorum. Buradaki ayeti kerimeyi böyle yorumladık. Rih kelimesi kuvvet manasına geliyor dedik. 10. cüzün 2. sayfasının 1. ayetinde tefrika bulutu geliyor. Bu bulut tefrika bulutudur diyor Allah-u Teala orada. Tefrika sizin gücünüzü, sosyal gücünüzü kaybeder. Bölünmeler toplumda, gerilmeler toplumda, uçlara kayma toplumda korkunç bir bulut meydana getirir diyor Allah-u Teala. Ve çökertir toplumu diyor. Onu anlattım siz gelmeden bazılarınız. Efendim, cehalet bulutudur dedik o. Bilginin olmadığı yerdeki buluttur o. O bulut çökertir işte. Ve o bulut çökertti, sadece evleri ayakta kaldı, her şeyi tarumar oldu gitti dedi. Ve Allah-u Teala'ya sordu, ya Rabbi niye böyle oldu bu işler yani dedik. Allah da bunu üç nedene bağladı. Birisi verdiğim nimeti tanımadılar diyor. İkincisi verdiğim psikolojik nimeti, göz, kulak ve akıllarını, gönüllerini kullanmadılar diyor. onlara fayda vermedi. O fayda edinememe olayı neticede onları inkara götürdü ve ben de onları yok ettim dedi. İşte değerli kardeşlerim, buradaki tamamen bir eğitim konusu. Akıl, gönül, kalp, akıl ve iman, kulak ve göz, bütün bunlar işlevlerini yapacak ve insan insan olacak, bilgi üretecek ve gelişecek, medeniyette yarışını alacak ki o toplum ayakta kalsın. Arkadaşlar, üretemeyen akıllar medeniyette soba olur demiştik hatırlarsanız. Allah-u Teala doğruyu, güzeli gören, bilginin peşine koşan ve öteki ayette söylemiştik, bilginin peşine koşan kullarına